Imetimia saa 7 na dakika 20 hapa studio za Radio Isanganiro zipo hapa jijini Bujumbura, sawa na saa 7 na dakika 20 kwenye makao makuu ya kisiasa Gitega. Karibu kuifuata taarifa ya mchana wa leo tunayoanza kwa muhtasari wake. Wafungwa wengi wahofiwa kuangamia katika moto uliozuka kwenye gereza kuu la Gitega. Mutiliko wa maji yanayovamia makazi watia hangaiko kubwa raia wa mtaa Nkenga Usoro kusini mwa jiji la Bujumbura. Na huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, raia zaidi ya 20 walipotiwa kufariki kwa kipindupindu. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na Alphonse Kubwimana, hapa studio mimi ni Romuald Denio yabivuze. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Gereza kuu la mji mkuu wa kisiasa Gitega limeshika moto siku ya Jumanne na wafungwa wengi wahofia kufariki katika tukio hilo. Kwenye njia ya simu tuko pamoja na mwenzetu Fidel Dantoine Sabimana. Fidel, unanisikia? Na kupata tamu kwa tamu bwana Romuald. Naam, hapo kwenye makao makuu ya kisiasa kunako ulipotiwa moto uliozuka, hali ikoje sasa hivi mahali ulipo sasa? Mpaka sasa hivi unavongea na mimi niko mbele ya gereza kuu ya Gitega, kukuliko ripotiwa moto mkali uliozuka asubuhi ya leo alfajiri sana. Sasa hivi kunaonekana watu kwenye mabarabara yanaingia kwenye majengo ya jela katika wakitafuta kujua hali ya ndugu jamaa ama marafiki wao mahabusu wanaozidiwa ndani ya majengo yaliyokumbwa na moto. Licha ya hao, tunaona viongozi kadhaa wa ngazi za juu hapo, tunaweza kusema waziri wa mambo ya ndani, waziri wa sheria, waziri wa afya pamoja na waziri wa mshikamano. Hao wote wako ndani ya jela. Tunaweza kusema wengine kama polisi wa vyeo vya ujenerali, hao nao tunawaona, na wengine polisi pakiwemo polisi maalum wa kisiasa ambao wanaweza kupekua chanzo cha moto mwenyewe. Hakuna idadi iliyotolewa ya watu waliofariki katika mkasa huo au waliojeruhiwa. Kusema kweli mpaka sasa hivi siwezi kusema ni idadi hii ama ile, kwa sababu tunasubiri idadi halali zitakazotolewa na viongozi husika, lakini kinachoonekana ni kwamba watu wamefariki na wengine kujeruhiwa vikali kutokana na gari zile za kusomba watu mahututi. Tumeziona zikielekea kwenye zahanati na hospitali tofauti, lakini kujua kweli idadi halali hilo bado halijajulikana. Tunasubiri bado. Naam, shukrani Fidel Dantoine Sabimana, endelea kufuatilia kwa karibu taarifa hiyo. Hapo jioni utatukupa kwa ukamili wa taarifa yenyewe. Asante Romuald. Na tukiendelea na taarifa hii, na tunasema kwamba takwimu zinazotolewa na shirika la habari Zara kutetea haki za wafungwa zinaonyesha kwamba kufikia tarehe 31 Julai gereza hilo lilikuwa na wafungwa 1387. Mwishoni mwa Agosti moto wa umeme uliteketeza sehemu ya gereza la Gitega, lakini hakuna hasara ya kibinadamu iliyorekodiwa. Na tutoke mkoani Gitega turejee katika manispaa ya jiji la Bujumbura, ambapo raia wa mtaa Nkenga Busoro kata Kanyosha kusini mwa jiji wanasema kutiwa hangaiko kubwa na maji yanayotirika katika makazi yao mara mvua inaponyesha. Baadhi yao wameiambia Isanganiro kwamba maji hayo yanakosa pa kupita kufuatia udogo wa mifereji inayojengwa upande wa juu wa mtaa huo. Hata mmoja wa viongozi wa kijiji anathibitisha wasiwasi wa raia hao kuwa na msingi. Kama haitoshi, mbali na kuvamia makazi, Gervais Ndaihebura anaweza kuwa yanaharibu mashamba. Anatolea wito wa husika kuharakisha ujenzi wa mitaro kabla hakujatokea uharibifu mkubwa. Omeri Nduwayo amefika Nkenga Busoro na kuandaa taarifa ifuatayo. Amazi ava ku misozi agacha mu miserege aho yagenewe. Nkenga Busoro, kata mpya inayojengwa kwa muundo wa kisasa kuanzia kwenye barabara na mitaro ya maji inazungukwa na milima Gihinga, Gisovu pamoja na Gwangagwe. Upande wa juu kwenye mtaa wa Kienzi, tarafa Kanyosha mkoani Bujumbura, nyumba za pembeni ya kata zimejengwa juu ya kingo za mto Mgoyi kwenye mita 300 takriban kutoka kwenye shule ya msingi maarufu kwa Buyoya. Wakazi waliojenga pande za chini katani humo wanadai maji kuwavamia mara inaponyesha. Wanadhani kuwa vyanzo ni mifereji inayojengwa pande za juu maeneo ya milima ambayo inajengwa nusu, yani vipande vipande. Kando ya hayo, wanaeleza kuwa hata mifereji yenyewe ni miembamba, hali inayoipelekea kuzidiwa maji yanapokuwa mengi. Wanahofu ya maji hayo kuweza kuatia hasara, kwani huwa yakiikumba mimea na kuzibomoa nyumba. Gervais Ndayihebura, mmoja wa viongozi, anaeleza wasiwasi huo wa raia kuwa wenye msingi, akichukulia mifano hai ya hasara zinazosababishwa na maji ya mvua yanayopita kwenye mitaro hiyo. Anajuza kazi za ujenzi wa mitaro hiyo kuwa na muda wa miaka 5 zikianza, ila kwamba kuna wakati wajenzi wanakuja na nyakati nyingine ambazo kazi husimama. Anaeleza kutokujua sababu. Wanaomba kazi za ujenzi wa mitaro kufanyika hadi kutamatishwa mara zinapoanza ili kuzuia ajali za vifo. Shukran Omer Nduwayo. Tufungue ukurasa wa kisiasa. Muungano wa vyama vya kisiasa nchini Burundi unasema kushangazwa na kuwepo chama kinachoeleza kwamba wanachama wake wanakamatwa, wengine kuuawa, huku wengine wengi wakiwezwa kupotea katika mazingira ya kutatanisha. Kiongozi wa muungano huo amesema hayo baada ya mbunge Agathon Rwasa, kiongozi wa chama CNL, kutangaza kuwa wafuasi wake zaidi ya 200 walikamatwa mwishoni mwa mwaka 2020, wanaopata 20 wakidaiwa kuuawa wakiwemo waliopotea. Felicien Burundi badala yake anaomba chama CNL kujiunga na muungano wake, huku akitaka serikali kufanya uchunguzi wa kina pasiwe wanaokamatwa bila hatia. Na hekta zaidi ya 2700 ndizo zimetengwa na kuendeshewa kilimo cha zao la mahindi zao linalotajwa kuzaa matunda pakubwa katika mikoa ya Ngozi, Kayanza na Muyinga kupitia miradi inayofadhiliwa na mfuko wa kimataifa wa maendeleo ya kilimo IFAD ama FIDA. Protega Hongo, mhusika wa mavuno katika miradi hiyo, anaeleza kwamba itachangia kukuza mavuno ya mahindi katika mikoa husika na kusababisha kupungua kwa bei wakati huu unaoelekea msimu wa kuvuna. Punde tunaendelea na taarifa yetu. Isanganiro. Taarifa hii inaendelea kujia moja kwa moja kutoka studio zetu zilizopo hapa jijini Bujumbura. Baadhi ya watu wenye ulemavu wa mikoa ya Makamba na Rutana wameacha kuwa ombaomba na kujihusisha na kazi ya ushonaji kwa uungwaji mkono wa shirika la maendeleo la Umoja Mataifa UNDP. Baadhi yao wameambia Radio Isanganiro kwamba wanahakikisha kujikimu na kuomba wanaoendelea kuwa ombaomba kufanya shughuli nyingine wanazoweza ambazo zinawaingizia kipato. Mratibu katika shirika la watu wenye ulemavu wanaotumikia kwenye makao makuu ya mkoa wa Makamba anaomba shirika la UNDP lililowapatia vifaa kuendelea kuwaunga mkono, akisisitiza kwamba bado wana mahitaji katika kujiendeleza. Moize Misago na maelezo zaidi. Hapo ni katika karakana ya ushonaji ya raia wenye ulemavu inapatikana magharibi mwa soko kuu ya mkoa wa Makamba. Wafanyakazi wa karakana hiyo wanashukuru kuona walipokana tabia ya ombaomba. Buchu Mijafet, maarufu Roger Mila, moja kati ya ulemavu wa karakana hiyo, anasema kuwa kazi hiyo inamsaidia kutunza familia yake. Si wanaume pekee walemavu ambao wanafanya kazi katika karakana hiyo, hata kina mama wanajumuishwa katika karakana hiyo. Baadhi yao wanasema kwamba walifundishwa kazi hiyo ya ucherehani. Wakati huu wanazidi na kusema kuwa inatunza familia zao. Mwakilishi wa shirika la wale mavu mkoani Makamba, akiwa pia mratibu wa operesheni hiyo, anasema kuridhishwa na udhamini wa shirika la Umoja Mataifa kwa ajili ya maendeleo ya UNDP katika mradi huo. Bernard Sabimana anaomba shirika hilo kuzidi na kusaidia walemavu hao, akibaini kuwa bado wana mahitaji mengi. Katika mkoa wa Makamba pamoja na Rutana kuna hesabiwa raia wenye ulemavu patao 60 ambao walijiunga na kuunda shirika la mafundi cherehani. Wanatolea wito wenzi wao kuepukana tabia ombaomba na kujiunga na vituo vya kiufundi. Shukrani Moize Misago. Tutoke Burundi tuelekee kidogo nje ya Burundi, hapo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo watu 21 wanaripotiwa kupoteza maisha tangu Jumamosi kutokana na ugonjwa wa kipindupindu katika eneo la Masisi wilayani Fizi mkoa wa Kivu Kusini, ambapo wakazi wanaelezwa kukabiliwa na ukosefu wa huduma muhimu za kiafya. Jeremy Kuhima ametuma taarifa ifuatayo. Misisi inapatikana kwenye sekta ya Nganja, tarafa la Fizi, kwenye umbali wa yapata kilomita 200 kusini mwa mji wa Uvira. Kwa mujibu wa mwenzetu mwandishi wa habari kutoka Radio Ebala FM yenye kutangazia pale Misisi, ni kwamba watu yapata 21 ndiyo wamefariki. Hizo habari ni za ukweli kuanzia jana siku ya Jumamosi mpaka kwa siku ya Jumapili. Tarehe 5 na leo asubuhi tumehesabu watu 21 sasa hivi. Maeneo ambapo maafa hayo yalitokea zaidi ni nafasi ambayo wanaita Miba. Hiyo ni nafasi ambayo wanasugua dhahabu na kuweza kutaga mitanga ya dhahabu, alafu watu wanafanyizia kinyesi hapo na wanatumia maji ya hapo. Ndio nafasi ambapo maafa yametokea mengi sana. Bo, hakuna mabomba ya maji bwana Jeremy, kwa sababu wakati mvua yanyesha inajikuta katika madimbwi ya maji. Na hayo madimbwi ndio ambao watu wanatumia yale yale. Alafu wakati wanaitumia hivyo na ni machafu bila kutia dawa aina ya kloro, ndio inasababisha magonjwa na vifo vikubwa kama hivyo ambavyo vinatokea hapa Misisi leo. Ni watu 21 ndio ambao walifariki, hesabu ambayo waandishi wa habari na mashirika za kiraia tumehesabu kwa macho yetu mawili bila kuambiwa na mtu yeyote yule. Mimi nilikuwa nachukuliwa kupelekwa mpaka Bukavu kuanzia jana mpaka asubuhi, lakini nilipigwa marufuku na mkuu wa kijiji au mwana wa kijiji Katombo Elongofita, amepiga marufuku hayo, na sasa hivi akaonyesha kwamba wakati wanapelekwa hivyo wanaenda wanaambukiza watu, wanafanyia kinyesi njiani, na hata mwenye anaopeleka kwenye pikipiki naye anapatwa na magonjwa na kufariki. Alafu wakaenda kukataa hadi kama na hiyo, mpaka sasa hivi hakuna pikipiki kutoka, hakuna gari kutoka. Hawajui idadi kamili ya wenye kubaki wagonjwa, kwa kuwa kila mtu anatunziwa kwenye kituo kidogo ambacho amefika. Mganga kiongozi wa mtaa wa afya wa Kimbi Lulenge ambao unaangalia maeneo ya Misisi, Dr. Kolze Kenemo, anasema yeye kwa upande wake ni watu 10 ndio wamekwisha kufariki. Anatambua kwamba tayari idadi ya watu wanaoweza kupelekea itangazo kuwa ni janga la kolera, idadi imekwisha kutambuka, lakini anasubiria wakuu viongozi wao ndio waseme. Wenye kufariki kwa kiwango kikubwa wanatokea pale mjini Bukavu na viunga vyake, lakini hata na Warundi wanaishi ndani ya eneo hilo la machimbo ya dhahabu la pale Misisi, pamoja na watu wa makabila zingine nyingi na hata watu kutoka katika inchi zingine za kigeni. Nikiripotia radio na televisheni Isanganiro, mimi ni Jeremy Kuhima. Tuhitimishe taarifa yetu ya habari kwa habari za michezo, ambapo michuano inayohitimisha msimu wa ligi ya mabingwa barani Ulaya inaanza kutimua vumbi tangu Jumane hii. Na katika mpira wa kikapu basketball, timu ya Burundi ya New Star ilishiriki mashindano ya LT16 nchini Afrika Kusini. Jama Livia Nenge ndakumana na maelezo zaidi. Timu ya mpira wa vikapu New Star ambayo iliwakilisha nchi ya Burundi katika mashindano ya Elite 16 inayotimua vumbi nchini Afrika Kusini tangu jana tarehe 6 Disemba, leo jioni majira ya saa 1 itashuka dimbani kuchuana na timu ya Cape Town Tigers kutoka nchini Afrika Kusini. Katika mchuano wa pili unaotarajiwa kulindima kesho Jumatano, timu ya New Star itapambana na timu ya Mateo Magic kutoka nchini Msumbiji. Timu ya New Star ingecheza mchuano wa kwanza na timu kutoka nchini Tanzania inayotambulika Karasini Hits, ambayo ilisusia mashindano kwa sababu ambazo bado hazijatambulika. Katika michuano ya kombe la mabingwa, leo ndipo kunapotarajiwa mitanange ya kuhitimisha duru katika michuano ya makundi. Majira ya saa moja na dakika 45, timu ya Manchester City ya Uingereza itaikaribisha timu ya Leipzig kutoka Ujerumani, huku mbele ya mashabiki wao timu ya Paris Saint-Germain katika uwanja wa Parc des Princes itaikaribisha timu ya FC de Bruges kutoka Ubelgiji. Majira ya saa nne, timu ya Liverpool kutoka Uingereza itatembelea timu ya Milan kutoka Utaliano, huku Ajax Amsterdam kutoka Uholanzi itaikaribisha timu ya Sporting Lisbon kutoka Ureno, huku timu ya Borussia Dortmund ya Ujerumani itapambana na timu ya Besiktas kutoka Uturuki. Mchuano ambao utapeperushwa moja kwa moja kwenye kituo hiki cha Radio Isanganino utaambatanisha timu ya Real Madrid kutoka Hispania, ambayo itaikaribisha kwenye uwanja wake Santiago Bernabeu timu ya Inter Milan kutoka Utaliano. Timu mbili ikiwa ni Liverpool pamoja na Ajax Amsterdam ndizo ambazo zimeshajikatia tiketi ya kushiriki duru ya nane katika michuano hiyo ya kombe la mabingwa. Naam, kwa taarifa hizo za michezo, taarifa ya mchana wa leo haina cha ziada. Shukrani kwa fundi mitambo Alphonse Kubwimana, na msimamizi matangazo alikuwa Moise Misago. Hapa studio ulikuwa na mimi Lomar Denio Ivuze.